पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मनुष्य के लिए ये एक मौका है, उद्धार का एक ही मौका है। अभी ये सूखने के बाद में ऐसा अवसर मिल जाए ऐसी संभावना नहीं है। क्या होगा कैसा होगा भगवान जाने, परंतु आज जो मौका मिला है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर है, उत्तराखंड की भूमि है, शेर जी का एक महान पूजनीय आदरणीय स्थान है, गंगा जी का किनारा है, ऐसी व्यवस्था मिली है। ये व्यवस्था हर समय मिलेगी नहीं। संसार के काम मिलेंगे, संसार की तरह तरह की बातें मिल जाएगी, परंतु अपने उद्धार की बातें ऐसी मिलेगी नहीं। एकदम पक्की बात है ये। आप विचार कर बताओ, अगर ऐसा मौका मान मिलता हो आप बताओ, और समय में ऐसा अवसर मिलता हो तो आप बैठे हो आप बताओ, तो बताओ। ये मामूली बात नहीं है। उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे ऐसा मौका हरदम मिल जाए ये दिखता नहीं भाई। आपको दिखता और बताओ अर्थ क्या है? बस कोई मेरा ठेका नहीं है। तो इस बात को हूं कोई ठेका नहीं है। अरे ऐसा मौका दिखता तो बताओ, इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। चाहे दुनिया का कितना ही लाभ हो, कितना ही हो, सब फालतू के सामने सब जन्म मरण देने वाला है, बार बार दुख देने वाला है, ऐसा उद्धार का मौका नहीं मिलेगा। अधिक मास है, परसम मास है, तत्परता से लग जाए तो उद्धार में संदेह नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दे उसे उद्धार में संदेह नहीं है। मनुष्य अपनी तरफ से कम करता है, चेष्टा नहीं करता है, इस वास्ते ये गलत गलत बार बार गलती करता है। आप लोगों से सबसे कहना है प्रेम से आदर से कि मौका बड़ा सुंदर है, अपनी कोशिश पूरी करो। आप अपनी कोशिश होना करना भगवान के अधीन है, परंतु ऐसा सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी पूरी कोशिश कर लेता है उसमें फिर कमी नहीं रहती। अपने जितनी शक्ति है जो सामर्थ्य है वो लगाकर पूरा करे तो कहा तो सामर्थ्य मिलेगी, कहा तो कल्याण हो जाएगा। दो बातों में एक बात होगी जरूर, भगवान का ही कायदा है। इतने काम करने से सामर्थ्य फिर भी नहीं, भगवान की तरफ से मिलेगी। पाप पे पुण्य करता लोकान शाश्वत सभा श्री राम श्री भटान में योग वस्तु भी जाए थे। या भी लगाई है जीव बहुत होते हैं। आग लग रही है चूल्हा, जीव मरे मना करो यार। बहुत जीव मरे, हजारों लाखों जीव मरते, करोड़ों से पानी। ये कचरा तो नहीं जला रहे हैं, वो लकड़ी जला रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं। नहीं करो, गंगा जी किनारे ऐसी बात कर रहे। अरे थे मारो क्यों, गंगा जी फेंक दो, गंगा जी तरह आप बहुत अभी रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो भाई बोलो, कोई बात नहीं। आपके पुण्य के काम लोग, मैं तो यह बात कही कि अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करो, परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर भगवान मौका देंगे। ये गीता में लिखा है, कोई कह रहा था मैं, अगर इसमें कमी रह जाएगी तो भगवान मौका देंगे, फिर देंगे। अपनी तरफ से चेष्टा पूरी रखो, और वो ज्यादा दुआ बन जा दी। योग भ्रष्ट की विषय की बात आई, योग विषय में दो विषय आया है। एक तो स्वर्ग में जाकर के फिर श्रीमान घर में जन्म लेता है, और एक सीधा योग योग घर में जन्म लेता है। ये योग भ्रष्ट की दो बात आई है। दोनों में योग योग घर सीधा जन्म है, ये दुर्लभतर है, वो मिल जाएगा। आप पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से तो जरूर हो जाएगा, मौका है। अगर आप पूरी तरह कोशिश नहीं करो तो भगवान को पछताता होता है। भगवान को ऐसा सुंदर मौका दिया, वो भी भगवान के भजन में ना खो दिया। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तो ऐसे हो जाएगी आपसे, आप नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं है। सांसारिक उन्नति नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं है। प्राप्ति भी वही बात है, न प्राप्ति भी वही बात है। लघुपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, अधिपति बन जाओ, राजा बन जाओ, तो इसी कोई मूल्य नहीं है। इसका संसार में मूल्य नहीं है। पारमार्थिक उन्नति का मौका मिला है, वो खो दिया तो बड़ा भारी मौका सूख गए, बड़ी भारी हानि है। महती विनश्री नशेदी महती विनश्री ये वेदी सत्य बसते नोचे वेदित महती विनश्री। बहुत बड़ा भारी नुकसान है। इस वास्ते तत्परता से परमात्मा में लग जाओ। आज दिन आपने जितना सुना है, जितना आपने समझा है, भगवान का स्वरूप सगुण समझा है, निर्गुण समझा है, साकार समझा है, निराकार समझा है, जो सर्वोपरि आपके से ये परमात्मा का स्वरूप सर्वोपरि है, उसी स्वरूप में आप ले जाओ। आपकी दृष्टि में बढ़िया से बढ़िया साधन उसमें तत्व साथ ले जाओ, भगवान सुधार देंगे। अपनी दृष्टि से आप करो मत। मनुष्य की खुद ही बात पैदा होती है कि भाई उद्धार नहीं होता तो न्याय की बात रही है, अन्याय की बात रही है। मैं पूरा नहीं लगा हूं, अरे पूरा लग जाओ फिर जरूर उद्धार होगा, जो संदेह नहीं बात में बोलो। इसमें सच्चे हृदय से जो अपनी ताकत है, अपनी समझ है, पूरी लगाओ। पूरा भी तो समझते नहीं है, भगवत प्राप्ति के साधन में भी तत्परता से लगना वो भी समझ में आया नहीं है, पर कोई परवाह नहीं, मत आओ बड़ी समझ में। आप अपनी तरफ से पूरी लग जाओ फिर जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान शक्ति देते हैं, आपको सामर्थ्य देंगे, अवसर देंगे, मौका देंगे। कर्जदार आदमी हो और कर्जा नहीं चुकाता हो न चुका सकता हो उसको जल्दी कैद नहीं करते। अगर कैद करते हैं तो कैद का ही खर्चा देना पड़ता है। ऐसे आध्यात्म उन्नति के लिए कोशिश करता है उसको भगवान मौका देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। मेरी तो एक धारणा है कि आदमी संतोष कर लेता है थोड़े हम साधन से सोर्स है इतना इतना ही है, उसमें भी भगवान रिट्टी नहीं देते। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है तत्व ज्ञान हो जाए उसमें भी भगवान संतोष नहीं कर देते। जीवन मुक्ति हो जाए तो उसमें संतोष नहीं कर देते, भगवान ठहरने नहीं देंगे, ठहर नहीं देंगे वहां। प्रेम प्राप्ति होने के बिना छोड़ेंगे नहीं, भगवान का स्वभाव है। तो सबसे हृदय से आप लग जाओ। तो महाराज ये असंतोष भी कुछ विलक्षण असंतोष होगा, तत्व ज्ञान के बाद भी ये संतोष भगवान नहीं देते हैं तो ये असंतोष और विलक्षण ढंग का ही होगा। इसमें कहेंगे आप विलक्षण रहा है, प्रेम भक्ति सबसे ऊंची बताई है। अरे प्रेम में सब स्वतंत्र है, प्रेम में कोई उपाय की जरूरत नहीं है, प्रेम में कोई बात की जरूरत नहीं है, एक बात एक कि परमात्मा को सबसे ऊंचा समझे अपनी तरफ से अपने हृदय से, बिल्कुल फिर सबको हो जाएगा। प्रेम बनाना कठिन नहीं है, केवल यही बात है भगवान हमारे हैं, मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव दृढ़ प्रेम हो जाएगा। आप कैसे ही है भगत हुए कर्मों में खींच ली, अब वो खींचा में खाए बिना भगवान रहते नहीं, रहते नहीं, वो कुछ जानती नहीं कैसे खींच करते हैं। उतने पर भी भगवान के वहां छूट नहीं है, वो कर जैसे करो बड़े राजी होते हैं भगवान। भगवान एक कायदा है, जीवन मुक्ति से भी संतोष नहीं करने देते किनको, जिनके प्रेम भक्ति है उसका इच्छा है कि वो स्वयं प्राप्त करूं, उनको जीवन मुक्ति में टिकने नहीं देते, ठहरने नहीं देंगे, पूर्ण किए बिना छोड़ेंगे नहीं, धारा छोड़ेंगे, जीवन मुक्ति मार्ग में आ जाएगी। और मुक्ति जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो प्राप्त हो जाएगा, पर थोड़ी भी भीतर में बात है भगवान के प्रेम की बात है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, संतोष ढूंढ देंगे नहीं, टिकने देंगे नहीं। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है। सीढ़ी ये बताइए बात, बहुत सरल सीधी बात कि जड़ और चेतन दो है, एक जड़ है एक चेतन है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये शरीर है, शरीर है क्षेत्र है, और एतद् यो व्यक्ति जो शरीर को जानता है कि सूक्ष्म ये काल स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये काल शरीर है, ऐसा जो जानता है उसको क्षेत्र क्या कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है, इसको भगवान ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान होने पर क्षेत्र के रूप से आपकी स्थिति है उसको भगवान कहते हैं, मेरे साथ उसका संबंध है। क्षेत्र की हम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभार्थ, सब क्षेत्रों में क्षेत्र के मेरा स्वरूप है और खेल खेल ज्ञान मेरा मतलब ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वो अगर तृप्ति करे तो बात न्यारी है, ये संसार में जो तृप्ति किए बैठे ये अपनी तृप्ति किए बैठे, ये तो दुख है, ये संताप है, ये इस वास्ते ही परमात्मा की प्राप्ति से वंचित है। तो तत्व ज्ञान में संतोष कर रहा था तो ठीक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, संदेह नहीं है, परंतु प्रेम भक्ति मिलेगी नहीं, वो आदर नहीं कर रहा कोई परवाह नहीं, उसको भगवान जबरदस्ती नहीं करते। परंतु भक्ति के संस्कार है तो टिकने नहीं देंगे, तब तो ज्ञान होने पर भी टिकने नहीं देंगे। ऐसा भगवान का स्वभाव है, संतों की वाणी मैंने पढ़ा है। भगवान अपनी तरफ से बहुत कृपा, कबो करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले भगवान मनुष्य ही देते हैं। पहले पहल मनुष्य ही मिला है, केवल कृपा से मिला है, और अब भी बहुत से जन्म न दे करके पहले मनुष्य दे रहे, अवसर देते हैं भगवान, मौका देते हैं, और मनुष्य धर्म में फिर संसर्ग देते हैं। और अभी जैसा हमारे को मौका मिला है, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तत्परता से, उत्साह से, तत्परता से लग जाए, लाभ अपने दिखते हैं, वो लाभ लाभ नहीं है। सम्राट बन जाओ, दुनिया मात्र के मालिक बन जाओ, तो कोई कुछ कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। उस क्षेत्र ऊपर चढ़ा करके पढ़ने में चोट ज्यादा लगेगी, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अपनी प्राप्ति में भगवान बहुत कृपालु है, भगवान की चाहना है, भगवान की चाहना की पहचान बताऊ आपको। सब भाई बहन ध्यान देंगे उसमें बात को, आपकी कोई स्थिति हो जाए संतोष आपको नहीं होता। आपकी लखपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, फिर भी आपको संतोष नहीं होगा। राज पांच मिल जाए, तीन लोग राज मिल जाए तो संतोष नहीं होगा। यह संतोष नहीं होने देना भगवान की कृपा है। जिस जिस स्थिति में आप हो, किसी को भी वह संतोष नहीं बताएंगे, ये भगवान की कृपा की पहचान है। लोगों की दृष्टि में बड़े भारी आप हो गए, ऊंचे हो गए, अपने मन में से ऊंचे हो गए, पर संतोष आपको नहीं होगा। आप पहचानते नहीं है, आपको पता नहीं इस बात का, परंतु आपको संतोष नहीं होगा, एकदम पक्की बात है। पूर्णता के बिना आपको संतोष नहीं होगा, ये भगवान की कृपा है, आपको कमी कमी दिखेगी। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, सबका आवाज है, सबको बुला रहे भगवान की मेरी कृपा जाओ। उसमें संतोष नहीं करने का तात्पर्य है, मैं इतने आ जाऊ तुम मत तो फंसो मत, ऐसे उन्नति में तुम फंसो मत। कोई जीव है इतने आप बात बैठे हैं, कोई ऐसा कह सकता है मेरे जीवन तृप्ति हो गई, पूर्ण हो गई, ऐसी होगी तो बताओ आप। मूर्खता से आप मान सकते थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं मान सकते। भगवान ही अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, नई कृपा है, विचित्र कृपा है, आपको संतोष नहीं होगा। आप छोटे छोटे कामनाओं में राजी हो जाते हैं, ये मेरी कामना पूरी हो जाए, होगी कई बार होगी, कई बार पूरी हुई है, फिर भी आपको पूर्ण अवस्था हुई नहीं अभी तक। अभी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात है ही नहीं। इतने भाई बहन में से किसी के भीतर में ऐसी बात नहीं है कि हम पूरे हो गए, हो गई तो बताओ। ये भगवान की बुलाहट, बुलाहट भगवान की तरफ खिंचावट है। भगवान कहते हैं मेरी तरफ आ जाओ, संतोष होना देंगे नहीं, होगा नहीं, जबरदस्ती आप करो, एक दो दिन चार दिन कर दो, ठहर नहीं सकते आप। ऐसी विलक्षण कृपा है भगवान की, सबको खींचते हैं, ठहरने नहीं देंगे आपको, टिकने नहीं देंगे। संतोष में कहीं भी आप संतोष कर लो, टिक जाओ, नहीं टिक सकते, टिक नहीं सकते, टिकने देंगे नहीं, कैसे टिक जाओगे। आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर है ये मानते हो, ये बहुत मामूली बात नहीं है, बड़ी भारी बात है। आपको टिकने नहीं देंगे, टिक जाओ तो आप बताओ, आप में से कोई बता रहे भाई बहन कि हमारे तो कोई इच्छा नहीं है, किंचित मात्र भी को किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, बताओ। इतने मैंने कोई एक दो से बताओ, एक आदमी तो बताओ कम से कम। मूर्खता से कोई कह दे तो थोड़ी देर के लिए, भाई कहते थोड़ी देर के लिए, सब समय नहीं कह सकेंगे, थोड़ी देर ले हरेक कह देगा, परंतु ठीक तरह से सदा के लिए कह देंगे हमारे पुत्रों को नहीं कह सकते, नहीं नहीं ये भगवान का बुलावा है, भगवान ही बुलावा है। आप उतने पर भी संतोष करते हो, संतोष हो भी तुम गर्भी तुम सर्विघाता महत्व से महत्व में संतोष बाधक है, बाधक संसार के पदार्थ में संतोष करना चाहिए, पारमार्थिक उन्नति में संतोष कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए संतोष, ये संतोष देंगे नहीं, संतोष करना देंगे नहीं, ठीक नहीं देंगे। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सब काम करेंगे भगवान, सब काम करेंगे, आपका सब योगक्षेम वाम्यम अन्यास्तो वाम जेना परिपाषते तेषाम नित्याभियुक्ताराम योगक्षेम वाम्यम। नौ अध्याय का 22वां श्लोक है, कई श्लोक कहते हैं गीता के पूरा आधा आधा आदम जाते हैं, पूरी आधा इधर आधे इधर है, मैंने गिना नहीं है, मैंने श्लोक गिना नहीं है। अध्याय का 12 मोघासा मोह कर्म, ये याद है, याद है तो याद है, अध्याय में याद है, पीछे भगवान बात कही है, ये प्रकरण याद है, प्रकरण मोघासा मोह कर्म है, मैंने गणना नहीं किया, सुनी है। योग सेवम वहां हम योग में बात करता हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति करना और प्राप्ति का रक्षा करना, जितना साधन किया है उसी रक्षा करेंगे और आगे उन्नति करेंगे, बढ़ाएंगे उन्हें, ये काम भगवान का है, करेंगे जरूर करेंगे। इस वजह सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पूर्णता होगी, जरूर होगी। मैं बात कर रहा था जड़ चेतन, ये दो विभाग है, आज सुबह ये बताई थी बात, एक नाशवान है एक अविनाशी है। नाशवान चीज आपको कितनी ऊंची मिल जाए कुछ फायदा नहीं है, वो कुछ काम के नहीं है, पर भाई धोखा होगा। मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर तो रहेगा नहीं, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है, जितनी जितनी उम्र जिनको आ गई है उतने मर गए, वे मर गए इतने, जिसको जितनी उम्र आई है उतने दिन तो बीत गई, नष्ट हो ही गए, हो ही गए, हो ही गए, पक्की बात है, संदेह हो तो पूछो। जिस भाई को जिस बहन को जितना समय आया है, उम्र जितनी आई है, उतनी अभी खत्म हो गई है। मन मनुष्य मैं जी रहा हूँ, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहा है सच्ची बात है, मैं आकर के बैठा और उससे आप अभी तक सब मर गए, सब सब गए, सभी जितना सम बीता उतना मर गए, पक्की बात है। सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, भगवान को आप जान लो ये बात नहीं है, उसको मानना पड़ता है भगवान है, जानना कहीं होगा, जानना संसार का है, जो मेरा कोई नहीं है, संसार को ठीक तरह से जानना यह है कि मेरी चीज कोई नहीं है, ना धन है ना संपत्ति है ना परिवार है ना धन है, कोई चीज आपकी है ही नहीं, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के अंश, और जितनी चीजें हैं परमात्मा से दो नंबर की है वो आपकी नहीं है, आपको संतोष करने वाली है नहीं, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। इस वास्ते सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ पुकारो, हरदम पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नींद में सुबह शाम रात्रि में, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे पुकारो। आप उन्नति जरूर हो गए इसमें संदेह नहीं है, आप ही संतोष कर लेते हो तो उसे धोखा होता है, संतोष मत करो। हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अपना अपना पण भगवान में अपना पण मेरे भगवान है, जरूर उन्नति होगी में संदेह नहीं है, नहीं तो बस आगे सत्संग कर दिया चल दिए। बाजारू सत्संग करते बाजारू बाजार देखने गए देख लिया बाजार आगे देख लिया, बस ऐसे सत्संग कर दिया देख लिया समझ समझा देख लिया, बस काम नहीं बनेगा ऐसे निश्चित समझो, पक्की बात है। सिर रोना पड़ेगा, बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा, मौका चूक लाओ तो बड़े भाई दुख बना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। कई बातों का अभी संयोग मिला हुआ है, उद्धार के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने के लिए मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, समय चूक फिर का परेशान नहीं, का भरोसा जब किसी सुखा नहीं, फिर सूख जा फिर प्रश्न क्या है, ये बात है। विश्वास से तत्परता से लग जाओ, जड़ चीज आपकी कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, आपके साथ रह सकती नहीं, आप क्या साथ में रहेगा, सही आपके साथ रहेगा, मन आपके साथ रहेगा, बुद्धि आपके साथ रहेगी, इंद्रिया आपके साथ रहेगी, क्या स्थूल सूक्ष्म कारण सही से आपके साथ रहेगा, नहीं रहेगा, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, सब बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर बदलता है, ये सब संसार निरंतर बदलता है, और आप नहीं बदलते हो, आप वही रहते हो, भगवान वही है, आप वही हैं, और सब चीजें बदलते वही, इनके भरोसे कितना दिन निकालोगे, कितना दिन इनको लेकर के निकालोगे, नहीं रह सकते, पक्की बात है एकदम। विश्वास दे भाई, सच्चे हृदय से भगवान बोले जो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, कोई अपना नहीं है, संसार में धोखा है धोखा, अपना अपना कहने वाला धोखा है, कोई है नहीं अपना, अपने केवल परमात्मा है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, को नहीं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसा कोई हित करने वाला है नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकते ही नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पे तो मातु बंधु को लाए, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, स्रोतो किसी पे तो मात पैरा, सच्चे हृदय से भगवान बोले जाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो। आप कितने पढ़े लिखे हो परवाह नहीं, आप कितने जानकार हो कितने अनजान हो कैसे ही हो, सब कुछ नहीं जानते, एक ही बात हे नाथ पुकार करो, ये पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी कर देगी, उम्र पर पढ़ लोगे पूरा नहीं होगा, कितनी पढ़ाई कर लो पूर्णता नहीं होगी, बहम पड़ जाए बहम पड़ जाएगा, एक पढ़ने से एक बहम पड़ता है, नया नया बहम पड़ता है, पढ़ा एक बड़ा नया बहम पड़ गया, मैं जानकार हो गया, और जानकार हो गया ऊपर से भीतर से अजान पड़ा बढ़ता है, अजान पड़ा मूर्खता भीतर से बढ़ती है, ऊपर जानता हूँ ऐसा रहता है, जैसे दुर्योधन आदि थे ना, ये भीष्म जी है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सारे ऐसे ऊपर उत्साहित आते हैं, भीतर खराबी हुआ था बड़ी भीतर, इतने से धोखा सब में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई अपना है नहीं, अरे कोई कर सकेगा नहीं, क्या कर सके बताओ, अगर व्यवहार मौत आ जाए तो उस पे भी ज्यादा आदमी रो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पूरे रो जाएंगे, हमारे क्या फायदा हुआ, दूसरा रोई रोवे हमें क्या फायदा हुआ, सहायता कर सकते नहीं, ऐसा भी बहुत कम मिलेगा, आदमी कम मिलेगा, ज्यादा प्रेम से अधिक तरह वो रो देंगे, हमें क्या फायदा रोने से, कोई सहायता कर नहीं सकेगा, सहायता करने वाले अब भी तैयार है, हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेव, दो बताया है, सुर नर मुनि सब क्रिया रीति स्वार्थ लाग करे प्रीति, हेतु रहे बिना स्वार्थ के हित करना, दो एक भगवान एक भगवान के भगत, कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के केवल हित करने वाले हुई है, इनका कहना मानोगे तो ये जल्दी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मर्जी आपकी है, मौका बड़ा सुंदर है, अवसर बड़ा अच्छा है, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, ये जो संसार के रुपयों का, पैसों का, मान का, सत्कार का, आदर का, पद का अधिकार मिला, राजी हो गए, धोखा होगा, धोखा धोखा धोखा बिल्कुल धोखा, कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा, समय से खाली और कुछ नहीं होगा, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान, हे नाथ हे मेरे प्रभु, आप कम पढ़े रहे कोई परवाह नहीं, आपकी योग्यता है कोई काम नहीं, आपकी योग्यता पढ़ाई दूसरों को काम आने वाली है, आपके काम आने वाली नहीं है, आप जो काम में ले हो तो आपके काम आएगी, जो काम ले हो तो काम आ जाएगी, परंतु ये विद्या आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे ऐसे नहीं है, इनमें शक्ति नहीं है, आपकी मूर्खता भी काम आ जाएगी बड़ी भारी, कोई भी काम नहीं आने वाली, आप केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकार दे रहो, हर समय में, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता जी को जल्दी ले आओ, सीता कह रही विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला, हे दयालु बिना ही कह रहे सीता इन बहुत दुख में है, हनुमान जी ने कहा भगवान यहां से भगवान हंसकर पूछते हैं कि मेरे भगत भी दुखी होता है, हनुमान जी बदल गए, बदल गए क्या, हनुमान भी मत प्रभुष हो जब तब स्वर्ण भजन न हो, नाम पार दिवस निशीर धान तमार कुपात, लोचन निश प्रगंते का प्राण जाए कई बात, आपका नाम हो रहा है धमन हो रहा है, बात यह है विपत्ति वही है भगवान को भूल जाइए, और भगवान को याद है विपत्ति नहीं हो सकती, सपने विपत्ति हो सकती, उन्हें हनुमान जी ने गुरु स्वीकार करी, माँ का सम्मान है ना, माँ माँ कहते हुए माँ के दुखे हो कृपा करो, भगवान की विपत्ति है मेरे उसे याद है, वहां विपत्ति वही है भगवान की विस्मृति हो जाए, यही विपत्ति है, दुख यही है जो भूल गए भगवान को, जितने भगवान को भूले है ये बड़ी भारी विपत्ति है, बड़ा भारी दुख है ये, इस दुख से ऊंचे उठो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, कोई जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान पुकारना है। जानने से एक वहम पड़ता है कि मैं इतना जानता हूँ, वहम पड़ता है, फायदा नहीं होता। जानते हो तो जानते हो, यही संसार का त्याग करो, भगवान का अनुराग करो, ये दो बात है। संसार के भीतर से त्याग और भगवान का अनुराग, ये दो जितनी दो पूंजी है, ये पूंजी असली। तम विद्या दुख से योग वियोग वियोग सत्य, एक तो योग ही है, एक समत्वम योग उचित है। भगवान का स्वरूप है समता, संसार का दुख से योग वियोग वियोग सत्यम, संसार का वियोग ये योग है। संसार जो संपत्ति है उसका वियोग है, ये योग है। सच्चे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओगे, ये तो बड़ी भारी विपत्ति है। सज्जनों अच्छे दिन चले गए, बहुत से और रहे हुए जा रहे हैं तेजी से, दिन ठहरते नहीं, समय ठहरता नहीं, समय तो बीतता जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, काम करना बहुत बाकी है। चेत करो, होश में आओ, कौन सहायता करने वाला है, आपने किसका सहारा लिया है, ये अपने अपने पर सोचो। एक भगवान का सहारा है, वही वास्तव सदा पूर्ण है, सदा ठीक करने वाला है, और कोई रक्षा करता है नहीं। रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अभी पुकारते रहो, भगवान पुकारो, भगवान सब ठीक बैठाएंगे। बहुत अच्छा भक्का बैठाया है, फिर भी बहुत बैठाएंगे, पुकार अवसर है। सच्चे हृदय से पुकारो तो कल्याण होगा भाई, राजी हो जाओ, बड़ा नुकसान है। इस वास्ते देरी मत करो, संतोष मत करो, सच्चे हृदय से संतोष होता नहीं है। मनुष्य ठीक पहचान है तो बिना परमात्मा की प्राप्ति के, प्रेम के बिना संतोष नहीं होता है। उसमें भी एक विलक्षणता है, प्रेम की प्राप्ति में विलक्षणता है, पर वो फिर समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, एक ही बात है कि नाथ भूलो नहीं, जाहे न चाहिए कब हु कछु, कभी भी किसी अवस्था में, विपत्ति से विपत्ति, दुख है दुख, सांगो पांग दुख में भी, चाहिए न चाहिए कब हो कछु, कैसी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम संशय समय आपसे स्वतः सन्ने स्वाभाविक आप अच्छे लगते हैं, आपका नाम अच्छा लगता है, आपका गुण अच्छा लगता है, आपकी महिमा अच्छी लगती है, आपकी लीला अच्छी लगती है, आपके संबंध वाला संसार भी अच्छा लगता है, और कहीं मन अटकता नहीं। जाए न चाहिए कब हो करो, तुम सहज सुने बसो निरंतर राउज जी दे, वो भगवान का खास घर है। जाए न चाहिए कब हो करो, कोई चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, कहीं भी संतोष नहीं, कहीं अटक सया नहीं, ऐसे ही भगवान को करो। जाए न चाहिए कब हो करो, कभी भी कुछ भी चाहना नहीं, भीतर में चाहना है ही नहीं। संतों ने अचा पद कहा है, वो अचा कोई चाहना नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। ये संसार की चाह है, ये ही पतन करने वाली है, यही आपके महान विघ्न है, यही बाधा है, ये फायदा होगा नहीं, इस चाह से फायदा नहीं होगा। लोग मिले पर लोग मिले वैकुंठ जाई, और सभी मिलते संत संग दुर्लभ भाई, सत्संग दुर्लभ है और परमात्मा दुर्लभ है, और लगन हो तो सुलभ, सबसे सुलभ भगवान है, सबसे सुलभ परमात्मा है, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब परिस्थिति में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में सब परिस्थितियों में सदा है जो मुझे पूरे के पूरे परमात्मा अपने पास है। इस वास्ते उसी लगन होने पर दुर्लभ नहीं है, सबसे शुद्ध परमात्मा है। परंतु चाहना ही चाहिए, केवल चाहना, केवल भगवान की चाहना हो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो भाई कोई भी अपना नहीं है, संसार साथ ही सब सार्थक है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारते रहो भगवानों को, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे विश्वनाथ हे प्रभु। हर समय भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे। जिनका मन भगवान में लगा है वे धन्यवाद के पात्र है, श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान में मन लग जाए और जगह कहीं मन लगेगा नहीं, कोई स्वार्थी नहीं है, मन लगेगा नहीं कहीं भी, टिक सकोगे नहीं। महाराज जी जनऊ संस्कार भी इसमें कुछ सहायक है क्या? भगवान में मन लगाने क्या भगवान जनऊ संस्कार भी इसमें सहायक है? मोहनलाल जी पूछ रहे हैं कि ये जनऊ संस्कार भी इसमें सहायता करता है क्या भगवान की प्राप्ति? यज्ञोपवीत संस्कार सब संस्कार है, जितने शास्त्री बातें हैं सबकी सब सहायक है। छोटी से छोटी भी सहायक है, हनुमान चालीसा भी सहायक है। आप बनाओ तो, आप नहीं बनाओ तो आपको पैक में राज मिल जाए, तीन लोग का राज में कोई फायदा नहीं। आप दुरुपयोग करो तो कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ी चीज भी आप सदुपयोग करो तो छोटी से छोटी भी आप जिन्हें भी आप बड़ी बड़ी भाई काम करोगे, बड़ी भारी काम की है। पर अभिमान करो तो कोई काम की नहीं। पाप लागे सच को नहीं आवे, आपको ये यज्ञ पवित्र सच को नहीं आवे, पाप लागे लेवा पर सच को नहीं आवे, पाप लागे। अब बार बड़ो पुण्य करे जने लेना तो बोले पाप लागे, जने नहीं ला तो बड़ो पुण्य करो। क्या होश बोलो, होश है मेरे जस्ते नहीं किंचित मात्र, एक किस्त जस्ती के पुण्य ले पूजने पाप जने ले पाप लागे, यार नहीं तो बड़ो बड़ो पुण्य करा, बड़ो पुण्य करा साहब। आपका जीवन सभा कोरा नरक का रास्ता है, कोरा निकाल जिंदगी लोगों को पाप लगे। देखो बुद्धि है हुई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिन्हें ले ला नहीं करा मैं, अरे दिन क्यों करो, हाँ नहीं करो क्यों बैठी बीच में? हाँ दिन तो खराब ही है, आपकी नीयत ही खराब ही है। आपका मान पत्र करेंगे उद्धार नहीं होने देंगे, आपके साथी उद्धार कर लेंगे आपको उद्धार नहीं होने देगा। अब ये बात है कि जय बोले ना पसमान नहीं आवा सच में तो पाप लगे, नहीं तो बड़ा भारी पुण्य कर रहे हैं। जिन्हें को नहीं लेना पुण्य कर रहेगा, थोड़ा सा विचार करो कितना देवाल निकल गया, कल को देवाल निकल गया सफाई। ऊंधी बुद्धि जल्दी पकड़ जाए, ऊंधी ऊंधी बात सामने खास बदल गई। भाइयों इन बातों से भाई नहीं है, सरल हृदय से होकर सीधे हे नाथ हे नाथ तो कम ठीक बैठेगा। अरे जिन्हे उसे पाप लगे जान लो, सो तो पाप लग रही है, कोरा पाप का पुतला ही है, कोरा पाप का पुतला। जिन्हें उसे पाप लगे जिन्हे नहीं लगे पाप नहीं लगेगा। आप जरा सुनो कोई सच्ची बात कहो, कोई आप कहो, आप बताओ बात जितने उधरने से फायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा नहीं नहीं बात हुई। और कम से कम कम से कम कम से कम एक संदेव संस्कार तो हुआ, इस बात ठीक हुई कि नहीं, बस पाप लग जाए या नहीं लग जाए पाप नहीं लगेगा। कैसी बुद्धि आई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नाशात पुनर्शरी, गीता ने कहा बुद्धि जब नष्ट हो नाश होता है उसका, उसका नाश होगा ही। बोलो बोलो बात है, बोलो चुप मत रहो। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जनेऊ ने उसे क्या मतलब, भगवान को याद रखना है और भगवान को प्राप्त करना है, जनेऊ का बीच में क्या मतलब है? आपको तो कभी प्राप्ति नहीं होगा, इतने आदमी को कहता हूँ, इस बुद्धि से कल्याण नहीं होगा आपका, सच्ची बात कहता हूँ, आपके साथ बैर नहीं है मेरा, कौन धोखा है, धोखा धोखा कोरा धोखा कोरा कोरा धोखा है, बढ़िया धोखा है, सकलों से बढ़िया धोखा है, बड़ी दुर्गति होगी इसमें संदेह नहीं है। अच्छे काम का निषेध करता है उसको पतन होगा, सबसे ज्यादा पापी पता है शास्त्रों में, सबसे अत्यधिक पापी उसको बना है जो शास्त्रों का निषेध करता है, शास्त्रों में थी इसके समान पापी नहीं बताया कोई, इसके समान कोई पापी नहीं बताया, पापी है तो बताओ आप, इससे बद के बात में बताओ, गर्भपात करने वाला पापी है, गर्भपात करने वाला घोर पापी, महान पापी, महान दूसरा पापी नास्तिक जो भगवत संबंधी बातों को निषेध करता है। रामायण में लिखा है वो ये कर्ज बृंद बहु, वो ये कर्ज हुआ कर्ज में बहुत बृंद हो गए, सतयुग में नहीं थे, त्रेता में कुछ द्वापर में कुछ हो गए, बहुत कर्जुर बहुत हो गए, ये नमूना है देख लो, ये नमूना है देख लो। आपके पूछने का आशय क्या था? आशय है पतन करना, नरक का आशय है। भगवान को याद करना चाहिए, हे नाथ हे नाथ। ये तो आप पूछना क्या चाहते थे? हम यही पूछना चाहते हैं कि जनेऊ से इससे कोई मतलब नहीं है, भगवान को याद करो हमें। तो उसका तो उत्तर सुन ही लिया ना आप। आपके बहुत नुकसान है इस बुद्धि से, नुकसान है, कृपा नाथ कृपा करो ये बुद्धि छोड़ दो, आपके भगवान भूली नहीं होती, बताओ सच्चे हृदय कह दो, खड़े हो जाओ कह दो, कभी भूली चाहिए होते भगवान ने क्या सुना? हो ही नहीं होते। आपने सुना क्या महाराज ने क्या कहा? भगवान आपने सुना क्या? वो हमारा अभी भी महाराज, आपने सुना क्या महाराज? सच्ची बात को तो सच्ची बोलो, हमारे चरणों में है कि मैं आपकी बात से जानता हूँ, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। आपको भगवान ही भूली नहीं होते? नहीं, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। आपके हमें भगवान का याद रहता है, हम तो आपकी बात याद रखते हैं कि हे नाथ पुकारते हैं, हम हरदम पुकारते हो, पुकारते हैं हम आपकी बात, मेरे जस्ते नहीं बिल्कुल नहीं, हरदम पुकारता हुआ ऐसा आदमी हो नहीं सकता, अरे ऐसा आदमी वो हरदम पुकारता नहीं है, ये पहचान है, तो आप ऐसा बोलते हो तो बोलते क्यों हो, जब हरदम भगवान चलते हो तो बोलते ही सभा में बोलते हो, सभा में बोलते हो यही आपकी दलाई की है, ये नास्तिकता नास्तिकता, भगवान याद नहीं होते, भगवान को हृदय में आ गया ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। और भी तो कई आदमी बैठे हैं, साधु भी बैठे हैं, गृहस्थी भी बैठे हैं, और सबसे तेज आप ही हो भगवान भगत, कैसी बात करते हैं, कोई मान सकता है ये? ऐसा भगत है जैसे ऐसी बाणी हो सकती है, नास्तिक हो सकता है ऐसा? आपके वचनों में मेरी श्रद्धा है, मैं आपको मानता हूँ ऐसा बोल, हमारे बहुत हमारे में श्रद्धा है, तो श्रद्धा है पक्की रखो कि ये पतन करने की बात है, आप पक्की रखो ऐसा बोलना, पतन करना है, पतन अपना पतन करना है, मेरी बात सच्ची बात हूँ, और भगवान को याद करो, हे नाथ पुकार, हर दम पुकारो और पुकारते रहो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानने वाला जने को निषेध नहीं कर सकता, शुभ काम करने से नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरी बात मानते हैं ऐसे नहीं पाप लग जा, वो बात सच्ची है, ये बात मानते हैं या मेरी बात मानते हैं ये? आप बताओ साहब, मेरी बात मानने का लक्षण है ये? चल ध्यान भाई, उत्साह रखो, उत्साह। आप भगवान को याद करो, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, परंतु नास्तिक तक छोड़ दो, नास्तिक तक अंश छोड़ दो, ये आपके पतन का अंश है वो छोड़ दो, वो कृपा करो, इतनी कृपा और करो। मैं नमस्कार करता हूँ, इतनी कृपा और करो, इतनी कृपा और करो, ऐसे सबब ऐसे बोलना नहीं, ये नास्तिकता है, असली असली काम नहीं, ऐसे निषेध मत करो। आप अगर भला चाहो तो मेरी प्रार्थना है, आपने हाथ जोड़ कर रहे, ऐसा मत करो। स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं बोलूंगा, बस बात ठीक है, अब ठीक है, कभी मत बोलना ऐसा, कभी कभी ऊपर में सच्चा आदमी भगवान को याद करे ऐसा बोले, हो नहीं सकता। अभी कृपा कर भाई, बड़ी कृपा हुई, आपकी कृपा मानूंगा मैं, आपने बड़ी कृपा करी। नारायण नारायण नारायण, और बोलो और बोलो, और जिस बोलना है बोलो। आज के जमाने में 16 संस्कार पूरे नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो उनमें से जितने हो जाए हम तो उतने तो करा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बाधा तो नहीं आएगी भगवत प्राप्ति में? बाधा नहीं आएगी, आप नियत अच्छी रखो, बाधा नहीं आएगी, अपनी नियत ठीक रखो, ये नियत है वो नियत ठीक, नियत की बदलने से दिद्दती है। आदमी कमी पीती नहीं है, कमी बिना कोई पुरुष रह नहीं सकता। ये सर मैं तो याद तक कहता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मनुष्य कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता, समझदार नहीं कह सकता, कमियां कमियां भरी पड़ी है, हम लोगों को भी कमियां बहुत पड़ी है, कमी बिना नहीं देगा। सगली बातें पूर्णता से कोई कोई भी नहीं कर सकता है, तब कोई भी ये है, पर वो नास्तिकता नहीं है। जितना शोध जितना संस्कार हो सके उतना करो, नहीं हो सके उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए, मन में ग्लानी होनी चाहिए, मेरी कमी है, तो फिर ठीक होगा, भगवान की कृपा ठीक होगा। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पर पूरा नहीं होता, हे नाथ कहो, बहुत ठीक है, कोई पूरा नहीं होने से काम नहीं होगा। एक आदमी भी पूरी बातें ऐसा करे ठीक तरह से, पूरे संस्कार करे ठीक तरह से, मिलता नहीं है। मेरे बहुत काम पड़ा है, छोटी अवस्था से मैं इस विषय में लगा हूँ। कोई आदमी बहुत अपवित्र अवस्था में हो और किडनी वगैरह भी फेल हो गई और एकदम मरने वाला हो, उस समय में उसको भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, एक नाम ही से आज बनने वाली है, अरे और कुछ नहीं हो, सब तरह पापी हो, सब तरह ज्ञान हो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, जरूर करो, जरूर उद्धार हो जाएगा जरूर। परंतु दूसरे का निषेध मत करो, खंडन मत करो। देखो आज तक की बात बताऊं, आप माफ करना भाई, एक बात याद आ गई, एक भाई बात याद आ गई, आप क्षमा करना, क्षमा मांग लेना शब्द है, मैं करना नहीं चाहता, पर याद आ गई आपके ऊपर। जो सज्जन सबकी निंदा करे, पुरानों की पुराणों की शास्त्रों की सबकी निंदा करे, परंतु ऐसे आदमी ने भी निंदा करने से मुक्ति हो ये नहीं बताया, नाम बताने गया ही मन में, पर वो बता रहा अच्छा नहीं लगता, बहुत निंदा करी, मुसलमानों की निंदा करी, हिंदुओं की निंदा करी, सनातन धर्म की निंदा करी, सबकी निंदा करी, परंतु ये तो नहीं बताया कि निंदा करने से मुक्ति हो जाए, बताया तो बताओ बताओ निंदा करने से मुक्ति हो जाए ये उपाय तो बताओ, ये उपाय नहीं है, परमात्मा प्राप्ति उपाय नहीं है। जिन्होंने सबकी निंदा करी, सब खंडन किया, मन खंडन करने से कल्याण हो जाए, ये तो नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया, बताया बताओ मैं तो आप बताओ, मैं राजी होऊंगा, मेरे को एक चीज मिलेगी, बहुत बढ़िया चीज मिलेगी हमें। महाराज जी उनके पूछने का आशय ये हो सकता है कि उस समय में अपवित्र अवस्था रहती है, शरीर गंदा है, और उस समय अपवित्र अवस्था में भगवान को जरूर याद करो, अपवित्र अवस्था में भगवान जरूर याद करो, भगवान पवित्र है, नाम पवित्र है, उस समय में कैसे ले उनका? अपवित्र नहीं, भगवान का नाम लेना पवित्र है, वैदिक विधि नहीं करती, मैं गायत्री नहीं जपना होगा, परंतु भगवान नाम बिल्कुल खुला है, भगवान नाम बिल्कुल खुला है, कैसे ही अपवित्र हो, कितने स्नान किए हो नहीं है, आपके आसन ठीक नहीं है, शब्द रहे पर मर रहा है, हे नाथ हे नाथ, कल्याण हो जाएगा, कैसी अवस्था हो आप, अशुद्ध अवस्था, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था गतो पिवा, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था गतो पिया, या स्मृत कुंडली का अक्षम सबाया बेहतर सुशी, सबाया बेहतर सुशी, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था गतो पिवा, श्रेय स्मृत कुंडली का अक्षम सबाया बेहतर सुशी। बताओ, मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, बात कहते हो, भगवान का नाम उच्चारण, इतने भाई बहन सुनते हैं, कैसी अवस्था हो उसे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, अशुद्ध से अवस्थित में चट्टी पेशाब फिर रहे हो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, उस समय में जीवा से बोल सकते हैं क्या? हाँ जरूर जरूर, और समय बहुत बढ़िया है, भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है, भगवान नाम कौमुदी संस्कृत की पुस्तक है, उस पुस्तक में मैंने पढ़ा है, आप पढ़ कर देख लेना, असली अधिकारी उस होना है, एक नाम से कल्याण हो जाए ऐसा अधिकारी वही है जो मर रहा है, शब्द से अशुद्ध है, मैंने हे नाथ कर रहा है, उसका कल्याण हो जाएगा, अधिकारी माना बड़ा अधिकारी उसको माना है, भगवान नाम कौमुदी, भगवान नाम कौमुदी पुस्तक उसमें लिखा है, आप पढ़ लो, भगवान का नाम किसी रहो, काली संतरण उपनिषद है, काली संतरण उसमें लिखा है, अशुचित शुचित अशुद्ध हो भगवान का नाम लो, ठीक हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध कोई अवस्था में भगवान का नाम लो, भगवान का नाम महान पवित्र करता है, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था कतो विवा, यह स्मृत मुंडली का अक्षम सर्वाई अभ्यंतर सुचि, निश्चय हो जाओ, भगवान के लेने में अशुद्धि कभी भी नहीं देखो, कुछ भी हो कैसी अवस्था हो, माँ से बढ़कर भगवान है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 31 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।